Inwazja. Uniwersalna opowieść o okrucieństwie wojny, odwadze i miłości w czasach Powstania Warszawskiego. Film Miasto 44 w reżyserii Jana Komasy. Już w sprzedaży z tygodnikiem Polityka. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc areszt, tak to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, Krystian Hanke, to jest czwartek, 29 stycznia. Minęła ósma, czas na serwis. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Nie godzą się na plan oszczędnościowy. Górnicy z JSW protestują, a ich delegacja jedzie do Warszawy na rozmowę z Radą Nadzorczą spółki. Będziemy to ciągnąć tak długo, aż poskutkujemy, po prostu aż wyjdziemy na swoje. A rząd próbuje ugasić kolejny pożar, czyli groźby strajków przewoźników. W Berlinie kolejne polsko-niemieckie rozmowy o płacy minimalnej. Tego jeszcze nie było. W Szwecji na basenie pojawiła się przebieralnia neutralna płciowo. Powiemy, kto z niej skorzysta. Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczynają drugi dzień strajku. Nie będą wydobywali węgla i, jak mówią, nie odpuszczą, jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione. A domagają się m.in. rezygnacji z planu oszczędnościowego, odstąpienia od zwolnienia 9 liderów związkowych czy odwołania zarządu. Dzisiaj związkowcy jadą do Warszawy. Mają się spotkać z Radą Nadzorczą JSW. Kompania dała radę, my też musimy dać radę. No niestety, takie życie. Będziemy to ciągnąć tak długo, aż poskutkujemy, po prostu aż wyjdziemy na swoje. Górnicy z kompanii węglowej powiedzieli, że się do nas dołączą, idą za nami murem, myśliśmy za nimi murem, teraz oni idą za nami murem, powiedzieli, że w przyszłości się dołączą do naszego strajku, jeśli pan Zagrowski nie ulegnie. Tymczasem Gazeta Wyborcza, powołując się na źródła rządowe, podaje, że premier Ewa Kopacz nie chce się angażować w konflikt w JSW, bo to spółka giełdowa. Rząd ma podobno plan rozwiązania sporu, związkowcy będą mogli nadal pracować, ale zarząd nie ustąpi w sprawie oszczędzania, zamrożenia płac, zmniejszenia deputatu węglowego czy uzależnienia wypłaty 14 pensji od zysku firmy. Znów strajkują górnicy, protestem grożą rolnicy. Na początku roku protestowali lekarze, niezadowoleni wyrażają także nauczyciele czy lekarze. Witold Banach pytał ekspertów, czy klimat protestów, strajków i manifestacji zaszkodzi partii rządzącej. Związkowcy mogą wyprowadzić na ulicę Warszawy nawet 100 tysięcy osób, ale nie można jednoznacznie stwierdzić, że spowodują odpływ elektoratu Platformy Obywatelskiej, uważa profesor Antoni Kamiński z Instytutu Studiów Politycznych PAN. Te 100 tysięcy ludzi, jeżeli przyjdzie tutaj i zgłasza swoje pretensje, to ta sympatia społeczna może być za tymi 100 tysiącami ludzi. Przy czym to będzie sympatia dla protestu, a nie na rzecz działań reformatorskich. Z kolei socjolog profesor Andrzej Rychard ma wątpliwości, czy społeczeństwo chętnie poprze protestujących. Ja sądzę, że ludzie potrafią kalkulować, kiedy będą widzieli kolejne grupy zawodowe stojące jak gdyby u klamki budżetu państwa i proszące o to, aby uwzględniać ich szczególną sytuację, to może nie wzbudzać entuzjazmu. Zdaniem ekspertów protesty społeczne nie muszą przełożyć się na wzrost poparcia dla opozycji ani na spadek poparcia dla PO. Tym bardziej, że jak uważa profesor Kamiński, PiS nie ma konstruktywnego programu, a swoją siłę buduje na krytyce Platformy Obywatelskiej. Witold Banach, Polskie Radio. Protestami grożą także polskie firmy transportowe, których ciężarówki przejeżdżają przez Niemcy, bo jak mówią, podniesienie przez naszych sąsiadów stawki płacy minimalnej stawia ich w bardzo trudnej sytuacji finansowej. W sprawę zaangażowali się nasi politycy. Dzisiaj w Berlinie kolejne rozmowy. Jedzie tam minister infrastruktury Maria Wasiak ze stolicy Niemiec, nasz korespondent Wojciech Szymański. Od początku roku w Niemczech obowiązuje płaca minimalna w wysokości 8,50 euro za godzinę. Jej wprowadzenie przyniosło jednak niemiłą niespodziankę dla polskich firm przewozowych. Okazało się bowiem, że płaca minimalna ma dotyczyć nawet zagranicznych kierowców ciężarówek, którzy tylko dowożą towar do Niemiec albo przejeżdżają przez ten kraj. Tak przynajmniej twierdzą niemieccy urzędnicy. Ta rygorystyczna interpretacja przepisów budzi jednak wątpliwości. Pojawiają się oskarżenia, że Niemcy chcą zaszkodzić polskim przewoźnikom. Polska minister infrastruktury Maria Wasiak będzie dziś rozmawiać o tej sprawie ze swoim niemieckim odpowiednikiem, ministrem transportu Aleksandrem Dobrindtem. Niemieckim przepisom o płacy minimalnej przygląda się już Komisja Europejska. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W serwisie Trójki kolejne informacje. Amerykański Sąd Najwyższy wstrzymał 3 egzekucje, które miały być wykonane w stanie Oklahoma. Sąd ma rozstrzygnąć, czy sposób, w jaki wykonuje się tam karę śmierci, nie jest zbyt okrutny. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. Egzekucja w Oklahomie wykonuje się poprzez podanie skazanemu trzech substancji. Pierwszą jest środek odurzający midazolam, który ma uśpić więźnia. Następnie podaje mu się dwa preparaty, których celem jest zatrzymanie akcji serca i oddechu. Taka metoda budzi kontrowersję od czasu egzekucji Claytona Locketa, który w ubiegłym roku częściowo wybudził się podczas wykonywania kary śmierci i dopiero po 43 minutach zmarł na atak serca. Prawnicy trzech więźniów z Oklahomy twierdzą, że midazolam nie usypia wystarczająco głęboko, przez co egzekucja urasta do rangi zakazanego przez konstytucję okrutnego traktowania. Sąd Najwyższy postanowił zająć się sprawą i wstrzymał wykonanie kary śmierci. Decyzja w tej sprawie zapadnie w połowie roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W szwedzkim Sundbyberg w końcu jest wyremontowany basen i największą uwagę przyciągają przebieralnie. Są trzy dla kobiet, mężczyzn i przebieralnia, jak to określono, neutralna płciowo. Władze miejskie informują, że jest to pierwszy w Szwecji basen oficjalnie przyjazny lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym i transseksualnym. Nowa przebieralnia została zaprojektowana tak, aby w pomieszczeniu mogła się znajdować tylko jedna osoba. Będą mogły z niej także korzystać osoby, które ze względu na przekonania religijne nie chcą towarzystwa innych osób. Kończymy serwis Trójki. Na kolejny zapraszają o 8.30. No, na przykład w kolejach toalety też są w zasadzie dla wszystkich, prawda? Nie ma jakiegoś podziału. Michał Olszański, teraz będą informacje sportowe i radosne zapewne. Blood, Sweat and Tears. Taki zespół kiedyś był, nie wiem, czy państwo pamiętają. Krew, pot i łzy. Niczego nie brakowało w meczu, którego stawką był półfinał Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Polacy pokonali 24-22 Chorwację. Na 5 minut przed końcem przegrywaliśmy jeszcze 21-22, ale końcówka w wykonaniu biało-czerwonych była piorunująca. Krapkowski, Sypszak i Jurkiewicz strzelili gola, a Sławomir Szmal po raz kolejny bronił fenomenalnie. To właśnie nasz bramkarz został najlepszym zawodnikiem tego meczu. Wygraliśmy mecz, to jest chyba najważniejsze. Naprawdę bardzo się cieszymy, bo ten turniej dla nas był przewrotny. Były i porażki, i były wygrane i w sumie w tym najważniejszym meczu wygrana. Jestem masakrycznie zadowolony. To zwycięstwo dedykuję moim tacie. Dobry mecz rozegrał Andrzej Rojewski, zdobywca czterech goli, który od pierwszych minut grał z bandażem na głowie po zderzeniu z rywalem. Jesteśmy super zadowoleni i teraz gramy piłką. Wierzyliśmy cały czas i wiedzieliśmy, że nie jesteśmy faworytami, ale walczyliśmy do końca i chyba na końcu chcieliśmy bardziej to zwycięstwo niż Chorwaci. Po meczu wszyscy podkreślali, że rodzi się wielka polska drużyna. Tak mówił Piotr Chrapkowski. Nie ma ty, ja, jesteśmy my. My, zespół i jeszcze raz zespół. I to jest rzeczywiście najlepsza puenta tego wczorajszego pojedynku. W półfinale Polska zagra z Katarem, który sensacyjnie pokonał 26-24 Niemców. Opinia jest taka, że z Katarem gra się bardzo ciężko, bo sędziowie jakoś sprzyjają tej drużynie. Nic dziwnego, podobno gospodarzom pomagają nawet ściany. W drugiej parze Hiszpania zmierzy się z Francją. Barcelona lepsza od Atletico. U siebie wygrała 1-0, w Madrycie 3-2 i jest w półfinale Pucharu Króla. Dziś rozegrane zostaną trzy pozostałe mecze rewanżowe tej fazy. Getafe Villarreal, Athletic Bilbao Malaga i Sevilla Espanyol. W finale Pucharu Ligi Angielskiej Chelsea zagra z Tottenhamem. Koguty zremisowały 2-2 z Sheffield United, zapewniając sobie awans, bo w pierwszym meczu było 1-0. Juventus Turyn zakwalifikował się do półfinału Pucharu Włoch, wygrywając na wyjeździe z Parmą 1-0. W Pucharze Narodów Afryki drużyna Mali, prowadzona przez Henryka Kasperczaka, zremisowała z Gwineą Równikową 1-1. Aż 5 spotkań w tej grupie zakończyło się remisami 1-1 i dziś losowanie wyłoni zespół, który awansuje. Z pierwszego miejsca awansowało Wybrzeże Kości Słoniowej, pokonując 1-0 Kamerun. Maria Szarapowa pewnie pokonała Jekaterinę Makarową 6-3-6-2 i zagra w finale Australian Open z Serena Williams. Ta wygrała z młodszą o 14 lat rodaczką Madison Keys 7-6-6-2. Marcin Gortat zdobył dla Washington Wizards 14 punktów. Miał 8 zbiórek, ale jego zespół przegrał na wyjeździe 98-106 z Phoenix Suns. W Pucharze Europy koszykarze Turowa z Zgorzelec pokonali w Ostendzie zespół Telenet 80-79. Jest niewielka szansa na słońce, ale zawsze to jakaś szansa jest jednak. Przede wszystkim będzie padał śnieg, nad morzem także deszcz ze śniegiem, wiatr południowo-zachodni nad morzem i w górach porywisty i silny. Ciśnienie spada i będzie jeszcze niższe. 984 hektopaskale w południe w Warszawie, a temperatura od 0 stopni w Suwałkach, Augustowie, 1 stopień w Krakowie, Olsztynie, Katowicach, Rzeszowie, Przemyślu, 2 w Warszawie i Pile, 3 w Poznaniu i Gorzowie, do 4 we Wrocławiu i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Przyjdź i sprawdź nas. Możemy cię zaskoczyć. MediaMarkt.pl. Każdy.

podważają porozumienia mińskie, no i żeby również rozpocząć pracę nad ewentualną falą nowych sankcji. Jakich sankcji nowych? To w tej chwili będzie analizowane, natomiast no, są przeróżnego rodzaju możliwości dokręcenia śruby, na przykład poprzez całkowity zakaz transferu jakiejkolwiek technologii, poprzez dalsze odcinanie rosyjskich banków od rynku finansowego. To wszystko jest teraz przedmiotem analiz, no bo chodzi o to, żeby zrobić to inteligentnie, ponieważ sankcje nie są celem samym w sobie, tylko mają doprowadzić do jeszcze bardziej efektywnej presji na Rosję. A wiadomo, że to trudne, dlatego że Rosjanie na razie są zdeterminowani, żeby dalej destabilizować sytuację na Ukrainie, niezależnie od tego, co robi Unia Europejska. W projekcie wniosków na spotkanie ministrów nie ma wzmianki o sankcjach gospodarczych. Czy to znaczy, że one nie będą rozważane? Przede wszystkim najważniejsze jest jedno, żeby Rosja dostała czytelny sygnał. W tych poprzednich tygodniach było tak, że pojawiały się takie głosy o tym, że może należałoby jednak podejść trochę bardziej pozytywnie do Rosji. Na szczęście te głosy, które tak naprawdę są szkodliwe, bo tylko zachęcałyby Putina do kontynuowania swojej polityki, zostały potem przygaszone. Natomiast myśmy zawsze mówili, że musimy być gotowi również na gorszą pogodę i najważniejsze jest to, żeby Komisja Europejska przygotowała projekt zaostrzenia sankcji i żeby analizować przeróżnego rodzaju scenariusze i myślę, że do tego ministrowie spraw zagranicznych właśnie będą nawoływać dzisiaj na tym spotkaniu, a potem ostateczną decyzję podejmą szefowie rządów i państw. Chodzi o to, żeby ten projekt był i był takim mieczem Damoklesa? Przede wszystkim chodzi o to, żeby zacząć te opcje analizować, dlatego że tak jak mówię, i myśmy to mówili zawsze, pani premier o tym mówiła, trzeba być przygotowanym. Ale panie ministrze, czy tak, w momencie, kiedy jest atak na Mariupol, atak na osiedle, na ludność cywilną, to nie jest ten czas na podejmowanie decyzji o zaostrzeniu sankcji, to jest czas na rozważania? Co jeszcze musiałoby się wydarzyć na Ukrainie? Wie pani, to jest tak, że Unia Europejska, 28 państw, szefowie rządów muszą podjąć decyzję. Oni nie podejmą tej decyzji z dnia na dzień. To nie jest tak jak w Stanach Zjednoczonych, że Obama wyda rozkaz. I taką decyzję mogą podjąć tylko szefowie rządów i państw i ktoś musi to przygotować. No, ktoś to musi dobrze przeanalizować. Już za 2 tygodnie mamy szczyt Rady Europejskiej i wtedy będzie miejsce do tego, żeby ewentualnie podjąć decyzję o zaostrzeniu sankcji. W tej chwili chodzi o to, żeby jasno powiedzieć, że my się nie zgadzamy z obecną sytuacją, zaczynamy to analizować i to się stało 2 dni temu zupełnie bezprecedensowy sposób, a mianowicie szefowie rządów i państw wydali wspólne oświadczenie, bardzo ostre, mówiące właśnie o tym, że zabieramy się za to, żeby przygotować kolejną falę sankcji. Nie ma teraz już miejsca na niuansowanie stanowisk? Wszyscy są naprawdę jednością? Wie pani, zawsze pojawiają się pewnego rodzaju różnice, zwłaszcza choćby z nowym, dosyć nieobliczalnym rządem greckim. Teraz zobaczymy, jakie on zajmie stanowisko. Natomiast no, wszyscy są dużo bardziej zdeterminowani niż jeszcze kilka tygodni temu. Jeszcze kilka tygodni temu byli tacy, którzy mówili, że może te sankcje trzeba rozluźnić. W tej chwili jakby no, nie ma żadnych wątpliwości, że Unia musi zająć pryncypialne stanowisko. Natomiast oczywiście, jak dojdzie do tego, żeby rozmawiać o szczegółach, o konkretnych nazwiskach kolejnych ludzi, którzy mają się znaleźć na listach sankcyjnych i o kolejnych sankcjach, bardzo już konkretnie o tym, co robić, no to w tym momencie oczywiście odbędzie się dyskusja, no bo znowu 28 państw członkowskich musi się zgodzić. To nie jest jednoosobowa decyzja kogokolwiek. A jak ocenia pan siłę Polski, bo rozumiem, że Polska jest w tej sprawie jastrzębiem. Polska jest jednym z państw, które jest chyba najbardziej zdeterminowana, jeżeli chodzi o to, żeby Unia mówiła jednym głosem i mówiła twardo. Natomiast nie jesteśmy jakimś wyjątkowym jastrzębiem, dlatego że jest wiele państw, które absolutnie podziela nasz punkt widzenia. I państwa skandynawskie, czyli i Wielka Brytania. Jest więcej. Ja bym tego nie nazywał jastrzębiami, tylko po prostu zwolennikami bardziej twardej postawy. Dlatego, że jastrzębie to jest taki no, dosyć pejoratywne określenie, które imputuje przesadę. Natomiast ja nie uważam, żeby polska dyplomacja tutaj wykazywała się jakąkolwiek przesadą. No to bądźmy orłami. To akurat by pasowało nam bardziej do charakteru narodowego. Premier Ewa Kopacz będzie wraz z kilkoma ministrami w Paryżu, między innymi z panem. Tam odbędą się polsko-francuskie konsultacje międzyrządowe, między innymi w sprawach Ukrainy. Jak pan ocenia stanowisko Francji w tych kwestiach, bo Francja do tej pory łamała europejską solidarność, choćby w sprawie embarga, ale trzeba przyznać, że miała zezwolenie Komisji Europejskiej, która zgodziła się na dwustronne uzgodnienia. No to była absolutna wpadka przy pracy Komisji Europejskiej, dlatego że rzeczywiście urzędnicy weszli w negocjacje z Rosją, pozwolili się rozegrać bez jasnego, czytelnego sygnału swojego szefa, komisarza, który potem odwrócił tę decyzję. Natomiast wracając do Francji, Francja generalnie rzecz biorąc, po pierwsze, możemy prowadzić i prowadzimy zawsze otwarty dialog z Francuzami i prezydent Hollande, mimo że czasami inaczej by rozkładał akcenty, zgadza się co do najważniejszego, że musimy zająć mocną pozycję i że Unia Europejska musi mówić jednym głosem. I tutaj nie spodziewam się jakichkolwiek niespodzianek. Myślę, że spokojnie dojdziemy z Hollandem do porozumienia, że należy podtrzymać te sankcje, które są dzisiaj, rozszerzać tę listę, na którą wpisujemy nowych ludzi i analizować tę gotowość Unii Europejskiej do bycia jeszcze bardziej twardym. Zresztą takie sygnały Francuzi do nas wysyłają. Natomiast no, z drugiej strony każdy oczywiście gdzieś tam próbuje walczyć o swoje. Jeżeli można próbować zwiększyć szanse swoich eksporterów, to niestety urzędnicy czy politycy na niższych stanowiskach czasami dają się łapać w taką pułapkę. No i też jedziemy do Francuzów, żeby o tym szczerze porozmawiać, że nie powinno być tego typu wyłomów w sankcjach, bo one szkodzą temu zewnętrznemu imidżowi Unii Europejskiej i oczywiście są wykorzystywane przez rosyjską propagandę. Czy Komisja Europejska powinna zostać jakoś, nie wiem, to złe słowo może, upomniana, ale zbriefowana przez tych przywódców europejskich, którzy uważają, że solidarność jest jednak podstawą? Znaczy tak jak mówię, na końcu, jeżeli chodzi o te decyzje polityczne, to zarówno komisarz, jak i szef komisji no, zachowali się w taki sposób, jaki powinni. To wcześniej jeden z dyrektorów generalnych no, wyłamał się niejako z szeregu i został potem przywołany do porządku też dzięki bardzo jasnej interwencji polskiego rządu i naszego ministra rolnictwa na zebraniu ministrów rolnictwa. Także to zostało naprawione. Natomiast oczywiście my zawsze rozmawiamy z komisją na różnych szczeblach i pani premier też będzie rozmawiała z przewodniczącym komisji o sytuacji na Ukrainie. No tutaj musimy absolutnie zachować jeden front i polityczne szefostwo komisji oczywiście jest całkowicie do tego przekonane. Czy wierzy pan, czy polski rząd wierzy w to, że ukraiński konflikt da się rozwiązać bez militarnego zaangażowania Zachodu? Bo w państwach bałtyckich nastroje są, mówiąc najdelikatniej, nie najlepsze. No oczywiście na razie opcja militarna nie jest na stole i mam nadzieję, że nie będzie na stole, dlatego że to by oznaczało tak naprawdę konieczność zaangażowania się NATO, a to tutaj skutki byłyby naprawdę nieprzewidywalne. Także takiego zaangażowania, na razie o takim zaangażowaniu nie mówimy i mam nadzieję, że nie będziemy musieli mówić. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja no będzie jednak ulegała w dalszej perspektywie poprawie, że nie będzie eskalacji, która będzie się przekładała na ruchy dalsze rosyjskich wojsk. Natomiast no niestety tutaj musimy być przygotowani na każdy scenariusz, no ale trudno sobie wyobrazić, żeby Unia Europejska czy NATO chciała wysyłać na Ukrainę swoje wojska. Czy polski rząd powinien starać się o włączenie naszego kraju do rozmów o rozwiązaniu konfliktu ukraińskiego? Wie pani, to jest trochę fetyszyzowane w tej polskiej debacie, dlatego że wszystkie najważniejsze decyzje... Dlaczego fetyszyzowane? Dlatego, że przez cały czas ja słyszę, że gdzieś przy jakimś stole Polski nie było, natomiast wszystkie najważniejsze decyzje zapadają w Unii Europejskiej i tak naprawdę te decyzje, o których mówimy... No dobrze, ale jest format najważniejsze... normandzki, jest grupa kontaktowa, no są takie gremia, w których nas nie ma, a moglibyśmy być, być może. Jest format normandzki, jest grupa kontaktowa, są tysiące przeróżnego rodzaju rozmów. Myśmy jasno powiedzieli, że muszą być otwarte wszelkiego rodzaju kontakty czy formy kontaktów z Rosją i uczestniczymy w nich także. Natomiast czy to jest akurat w interesie Polski, żeby być na pierwszym froncie i żeby machać flagą? Najważniejsze jest to, żeby mieć wpływ na konkretne decyzje, które są podejmowane. Te są podejmowane w ramach Unii Europejskiej. Czy to z udziałem ministra Schetyny, czy to z udziałem pani premier, bo tam zapadają tak naprawdę decyzje i tutaj proszę mi wierzyć, głos Polski jest absolutnie słyszany i każdy chce wiedzieć, jakie jest nasze stanowisko i to stanowisko jest brane pod uwagę. Tutaj się nic nie dzieje bez Polski. A budujemy jakieś koalicje, jeśli chodzi o te stanowiska? Tak, oczywiście. Przez cały czas rozmawiamy ze wszystkimi partnerami. Rozmawiamy z Niemcami, rozmawiamy z Francuzami chyba najczęściej, ale rozmawiamy również z państwami, które zajmują no, bardziej twarde stanowisko, tak jak państwa bałtyckie czy Brytyjczycy. W tej chwili choćby minister spraw zagranicznych, wiceminister odpowiedzialny za sprawy wschodnie był właśnie w Stanach Zjednoczonych, rozmawiał z Amerykanami o synchronizacji sankcji i był również w Londynie, żeby rozmawiać z Brytyjczykami. A tak naprawdę ja jestem przez cały czas i minister Schetyna na telefonie z naszymi partnerami. No i spotykamy się z nimi w Brukseli. To zależnie od sprawy, zależnie od kwestii, którą trzeba załatwić, właściwie rozmawiamy ze wszystkimi partnerami w Unii Europejskiej, chociaż oczywiście no, natężenie kontaktów z tymi najważniejszymi graczami jest pewnie dużo większe niż z niektórymi innymi państwami, choćby południa Europy. Pan jest optymistą, że Grecja nie storpeduje ewentualnej decyzji o przedłużeniu i zaostrzeniu sankcji wobec Rosji, ale jakie mogą być inne konsekwencje greckich wyborów? No to jest wielki, tu jest wielki znak zapytania, dlatego że no, Tsipras, czyli szef Syrizy, która wygrała wybory, no, zajmował niesłychanie ostre stanowisko, mówił, że tak naprawdę będzie odkręcał wszystkie reformy, które Grecy wcielili w życie z wielkim oporem społecznym i wielkimi wyrzeczeniami. Powtarza dokładnie to samo po wyborach. Pytanie, czy to jest tylko taktyka, żeby później próbować negocjować z Unią Europejską i z wierzycielami, z całą trójką, żeby zmiękczyć ich stanowisko. Czy on rzeczywiście jest zdeterminowany do tego, żeby odkręcić cały ten wysiłek, który poprzedni rząd Samarasa wziął na swoje barki. Jeżeli tak, no to nie widzę dobrej przyszłości przed Grecją. Pewnie będzie musiała liczyć się z tym, że wyjdzie ze strefy euro i będzie na krawędzi bankructwa, więc ja mam nadzieję, że jednak na końcu Tsipras otrzeźwieje, usiądzie do stołu negocjacyjnego i zachowa się w sposób racjonalnie, czy to w kwestiach gospodarczych, czy to również w kwestiach sankcji wobec Rosji. Dzisiaj w Berlinie będą kolejne rozmowy na temat niemieckich przepisów o płacy minimalnej. Kto i jak powinien te kwestie ostatecznie rozstrzygnąć, jeżeli nie uda się dojść do porozumienia? No myśmy podjęli interwencję na najwyższym szczeblu, bo pani premier rozmawiała z kanclerz Merkel. Ja rozmawiałem z ministrem transportu. W tej chwili po rozmowach bilateralnych przez telefon nasz minister infrastruktury i nasz minister pracy i polityki społecznej, minister Wasiak i minister Kosiniak-Kamysz jadą do Berlina, żeby rozmawiać ze swoimi odpowiednikami. Ale również Komisja Europejska skierowała formalne pytania do rządu niemieckiego, no sugerując, że być może jest łamane unijne prawo, a w naszym rozumieniu jest. Niemcy będą musieli w przeciągu 2 tygodni, to też bezprecedensowe, ten czas został bardzo skrócony, odpowiedzieć na te pytania. No a jeżeli będą łamali unijne prawo, jeżeli się okaże, że to prawo no, idzie zbyt za daleko, czyli te rozporządzenia, które wprowadzają płacę minimalną, idą zbyt za daleko, a na to wygląda, będą musieli się z niego wycofać. Panie ministrze, jakie są szanse na nasz udział w decydowaniu o kształcie planu Junckera? Bardzo duże, dlatego że przede wszystkim ten plan Junckera sporo zapożyczył z propozycji ministra Szczurka. W tej chwili trwają prace. Znaczy co zapożyczył? No zapożyczył na przykład to, że samą filozofię tego, że te pieniądze, które Juncker zaproponował, nie są wystarczające i że trzeba będzie dopuścić udział państw członkowskich dodatkowymi pieniędzmi w tym planie, który nie będzie wpływał na ich sytuację w deficycie. Również jeżeli chodzi o same zarządzanie tym planem Junckera, tak żeby państwa członkowskie no, miały coś do powiedzenia, jeżeli chodzi o wybór priorytetów, nie konkretnych programów, ale priorytetów, na co będą wydawane pieniądze. W tej chwili trwają negocjacje konkretów. Myśmy zarówno byli... Ale to jest tak, że im więcej ktoś włoży, tym będzie miał więcej do powiedzenia? W tej chwili trwają właśnie negocjacje, jak to ma wyglądać. To nawet nie chodzi o to, żeby miał więcej do powiedzenia. Tu chodzi przede wszystkim o to, żeby państwa członkowskie, te, które najbardziej poważnie traktują Junckera, były przy stole i miały dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o wybór priorytetów. Żeby nie można było na przykład powiedzieć, że nie będziemy wspierać energetyki, dajmy na to, z Junckera. A potem. A my co chcemy wspierać? A my chcemy wspierać również energetykę. Chcemy wspierać wszystkie te projekty, które nie mogą być realizowane z polityki spójności, a które sprzyjają polskiemu interesowi narodowemu, czyli łączą nas z całą resztą Europy w takie połączenia, które będą nam sprzyjać. Czy to właśnie infrastrukturalne, czy to energetyczne. I myślę, że uda nam się to przeforsować, bo tak jak mówię, nasz głos był bardzo mocno słyszalny i przez cały czas jesteśmy obecni w tej debacie, również jeżeli chodzi o rozmowę o szczegółach. Dziękuję bardzo. Rafał Trzaskowski, wiceminister spraw zagranicznych, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Chcesz kupić nowy samochód? Przecież mieliśmy oszczędzać. Kochanie, kupując teraz Hondę Accord z rocznika 2014, zaoszczędzimy aż 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy? Niezła sumka. I ona właśnie zostanie w naszej kieszeni, a w garażu stanie nowa, imponująca Honda Accord. Niezapomniane wrażenia z jazdy i rabat 20 tysięcy złotych. Nie zwlekaj, przyjdź i sprawdź ofertę wyprzedażową na pozostałe modele Hondy. Uwaga, liczba aut ograniczona. I niskie ceny od Lidla. Dziś prawdziwa okazja. Kiełbasy, parówki, kabanosy i inne wędliny Peacock w kawałku. Minimum 25% taniej. Na przykład parówki z szynki wieprzowej tylko po 2,99 za 240 gramów. Tylko 2,99. I druga okazja. Brokuły po 2,79 za sztukę. 2,79 i sprzedane. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wędliny Peacock w kawałku. Minimum 25% taniej, a brokuły 2,79. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz na klientów Orange prowadzących firmę czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfony Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Miasto 44. Premiera na DVD. Największa polska superprodukcja. Uniwersalna opowieść o okrucieństwie wojny, odwadze i miłości w czasach Powstania Warszawskiego. Film Miasto 44 w reżyserii Jana Komasy. Już w sprzedaży z tygodnikiem Polityka. Muszę ci coś wyznać. Najbliższy weekend w Carrefour będzie dla mnie wyjątkowy, bo ja kocham. Kocham rabaty na całe zakupy. A, do 10% na wszystko. Czy to nie cudowna okazja? Od 31 stycznia do 1 lutego w hipermarketach Carrefour rabat aż do 10% na całe zakupy. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. I jeszcze jedno. Już w lutym powrót szalonej piątki. Nie czekaj. Odbierz kartę i zyskuj. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Planujesz zakup auta? Szukasz najlepszej oferty? To już ostatni dzwonek, by kupić Hyundai'a z rocznika 2014. Skorzystaj z promocyjnego pakietu korzyści GO i zyskaj nawet 14 600 zł. Jesteś przedsiębiorcą? Także dla ciebie mamy specjalną ofertę. Nie zwlekaj! To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, czytam właśnie, że 45% Polaków prawie nie lubi zimy. Cóż za zaskoczenie. Ale 38% lubi zimę i te głosy rozkładają się tak, że 35% kobiet lubi, ale aż 40% mężczyzn wśród tych 38%. Ciekawe, że 17% Polaków nie wie, czy lubi zimę, czy nie. Prognoza pogody już za chwilę. Najpierw skrót najnowszych informacji. Justyna Mączka, 8.30 już minęła. A zaczynamy od przerażających informacji z Ukrainy. Tamtejsza Służba Bezpieczeństwa poinformowała, że Rosjanie przywieźli do wschodnich regionów mobilne krematoria. Każdy z nich jest w stanie spalić od 8 do 10 ciał. Wcześniej podobne urządzenia widziano przy granicy rosyjsko-ukraińskiej w obwodzie rostowskim. Do tej informacji wrócimy w serwisie Trójki o 9. Tymczasem rosyjskim deputowanym jest chyba do śmiechu. Ironizują, że zjednoczenie Niemiec mogło być aktem agresji RFN wobec NRD. Polityk Mikołaj Iwanow chce, żeby Duma Państwowa potępiła przyłączenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej do zachodnich Niemiec jako akt aneksji. Na wniosek przewodniczącego Dumy Państwowej sprawą zajmuje się Komisja Spraw Międzynarodowych. Autor pomysłu, deputowany Iwanow, tłumaczy, że w ten sposób Rosja powinna odpowiedzieć na zarzuty stawiane przez kraje zachodniej Europy dotyczące aneksji Krymu. W opinii rosyjskiego polityka, w przeciwieństwie do Krymu, w NRD nie przeprowadzono referendum zjednoczeniowego. Niezależni komentatorzy uznali pomysł z uchwaleniem rezolucji potępiającej aneksję NRD za kolejną próbę usprawiedliwiania aneksji Krymu. Rosja od prawie roku próbuje wytłumaczyć międzynarodowej opinii publicznej, że nie dokonała aktu agresji wobec Ukrainy i nie naruszyła jej terytorialnej integralności. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przedstawiciele Izraela zapowiedzieli na forum ONZ-u, że będą podejmowali wszelkie niezbędne kroki przeciwko libańskiemu Hezbollahowi, bo muszą bronić swojego kraju i swoich obywateli. Wczoraj doszło do najpoważniejszego incydentu od ostatniej wojny Izraela z Hezbollahem w 2006 roku. Dwóch izraelskich żołnierzy zginęło w ataku na konwój wojskowy. A sytuacja na pograniczu izraelsko-libańskim jest napięta od ponad tygodnia, gdy w wyniku nalotu izraelskich sił powietrznych zginęło w Syrii 12 osób, w tym 6 członków Hezbollahu. Od lat jest on wspierany przez władze w Teheranie. W rewanżu staje po stronie syryjskiego reżimu w trwającej wojnie domowej. Padający śnieg i śnieg z deszczem. To będzie tło do fotografii z Polski. Dziś miejscami możliwe niewielkie przejaśnienia, napisał synoptyk. Wiatr południowo-zachodni umiarkowany i dość silny, porywisty nad morzem i w górach. Na krańcach północnych i południowych możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie 984 hektopaskale, a najcieplej dziś we Wrocławiu i Szklarskiej Porębie. Tam 4 stopnie powyżej zera, 3 w Poznaniu, Gorzowie, 2 stopnie w Warszawie i Pile, 1 stopień w Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, Przemyślu i Lublinie oraz Bydgoszczy, Toruniu, Olsztynie, Elblągu. 1 stopień, a 0 dziś w Suwałkach i Augustowie. Trójka. Program trzeci. Za 27 minut godzina 9, temperatury powyżej zera, więc w poszukiwaniu lodu na jeziorach nasi bojerowcy musieli jechać za ocean, ale jak już znaleźli, no to z przytupem. Polscy żeglarze lodowi zajęli 3 pierwsze miejsca w zakończonych właśnie w Kanadzie Mistrzostwach Świata. Jest to trzeci taki sukces w historii. Niniejszym wyprzedziliśmy Amerykanów. Karol Jabłoński wywalczył swój 9 już w karierze tytuł Mistrza Świata. Srebrnym medalistą jest Robert Graczyk, a trzecie miejsce, najniższy stopień podium, przypadło Michałowi Burczyńskiemu. Dziękuję za tę informację. 2-2 i 7 trójek to nasz telefon. Zakopane, Zakopane, słońce, góry i górale. Zakopane, Zakopane, spaceruje pani z panem. Pan to człowiek już wiekowy, kulejący, pochylony. Nogę stracił przy maszynie, oznaczenie go nie minie. Za 3,5 minuty 9. Łukasz Walewski i jego goście. Jerzy Domański, Przegląd. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. I Michał Szulczyński, Rzeczpospolita. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panowie, dziś w Brukseli unijni szefowie dyplomacji będą dyskutować o tym, co dalej z sankcjami wobec Moskwy. Wiemy, że do grudnia ma być utrzymany zakaz wjazdu do Unii. Zablokowane mają być konta osób wpisanych na czarną listę. Jest mowa o rozszerzeniu tejże listy w projekcie wniosków, w oświadczeniu, którym ma być zakończony ten szczyt. Nie ma wzmianki o sankcjach gospodarczych. Oświadczenie konsultował z krajami członkowskimi szef Rady Europejskiej Donald Tuski. Podobno podczas rozmowy nowy premier Grecji nie zgłaszał zastrzeżeń, ale tym, jak wiemy, Grecy grożą wetem. Na razie można się tylko domyślać, że ceną mają być ustępstwa ze strony Unii, jeśli chodzi o rozluźnienie programu oszczędnościowego. No, mamy tutaj bardzo złożoną sytuację, bo rzeczywiście to jest największa niewiadoma. Nikt tak do końca nie zna intencji rządu greckiego. Czy po pierwsze te zapowiedzi dotyczące wywrócenia do góry nogami planu ratunkowego i poluzowania wszystkich cięć. Czy to jest rzeczywista wola, czy to jest też właśnie walka taka negocjacyjna. I teraz też nie wiadomo, czy to wszystko, co wiemy na temat relacji pomiędzy nowym greckim rządem a Rosją, bo wiemy, że sam premier Tsipras ciepło się wypowiadał o Rosjanach. Minister spraw zagranicznych były trockista, czy członek partii komunistycznej jest w bliskich relacjach, a nawet skrajna prawica, tam mają ministra obrony narodowej, który z kolei po linii takiej prawosławnej, tak, znaczy sojuszu prawosławnego z Rosją, wczoraj podczas spotkania w Brukseli bodaj minister energetyki powiedział, że Grecja nie widzi żadnego powodu, żeby nakładać kolejne sankcje na Rosję. W związku z tym rzeczywiście to jest wielka niespodzianka i tak jak pan redaktor mówi, no nie do końca wiadomo, czy oni rzeczywiście użyją tego weta i czy im chodzi rzeczywiście o Rosję, czy im chodzi o to, żeby coś ponegocjować, jeśli chodzi o ilość euro, które będą ich ratować. A na ile w takim razie szef Rady Europejskiej Donald Tusk jest przygotowany na to, że Rosja stanie się i kwestie relacji Bruksela-Moskwa oraz konflikt ukraiński staną się w pewien sposób zakładnikiem w tej chwili nowego greckiego rządu, pan redaktor Domański? Donald Tusk jeszcze ma ten okres ochrony. Zobaczmy, ja cały czas staram się nie komentować, bo taki przeskok, jaki jest w jego życiu politycznym, to jest gigantyczna zmiana. Zobaczymy. Natomiast co do Grecji, to ja mam tutaj inny pogląd. Po pierwsze uważam, że trzeba szanować demokrację, czyli jeżeli Grecy wybrali takie władze, taki rząd z takim programem, no to coś musi być na rzeczy i możemy to kwestionować, ale wtedy no, powaga kwestionujących jest taka ograniczona. Po drugie, uporczywe określanie nowej władzy greckiej populistyczną no, jest z języka takiego bardzo propagandowego, bo populistami są zwykle ci, którzy nam się nie podobają z jakichś powodów. No i po trzecie, czy jest coś na rzeczy, jeżeli chodzi o pretensje Greków, społeczeństwa greckiego, kolejnych rządów greckich do Unii Europejskiej, a zwłaszcza do Niemców. Ten kryzys, w którym Grecy są, jest z pewnością zawiniony przez Greków w większości, no ale samo się to też nie działo. Mówi pan poważnie traktować demokratyczny wybór Greków, no ale jak poważnie traktować w takim razie nowy rząd, który tak poważną, palącą kwestię konflikt na wschodzie Ukrainy stawia jako alternatywę dla własnego dobrobytu? A to są spekulacje. Na razie ja nie znam żadnego oficjalnego. Sam pan powiedział i tutaj pan redaktor Żołdziński, że jest to że to może być kwestia negocjacyjna. Może być, może coś, może tam. No zobaczymy. To nie wyprzedzajmy, tak okazało, nie wpychajmy też Greków tutaj w jedne ramiona. Już wczoraj minister energetyki na jednym z posiedzeń w Brukseli, to Reuters podawał wieczorem, powiedział, że Grecja nie widzi powodu do wprowadzenia kolejnych sankcji czy zaostrzenia polityki wobec Rosji. To ale nie tylko Grecja. Grecy mówią to bez osłonek. Natomiast Francuzi, Włosi, Hiszpanie, inni mówią to językiem dyplomatycznym, zakamuflowanym, ale w istocie rzeczy jest tak myślą, tak próbują działać. I jest też kwestia nie tyle w języku, bo ja myślę, że tu jest bardzo wiele słów, a patrzmy na fakty. Z jakim zaangażowaniem poszczególne kraje europejskie, unijne podchodzą do sankcji? Można mówić tak, sankcje, a jednocześnie nas tam nie ma. No, przepraszam bardzo. Jesteśmy werbalnie za, a w realu nie. No to w takim razie zapytam inaczej. Panowie, wyobraźmy sobie sytuację, w której my będziemy na przykład jutro i powiedzmy, że Grecja zawetowała to możliwe porozumienie i sankcje nie będą utrzymane. Co to będzie za sygnał? Gdyby tak się stało, redaktor Szulczyński. No to by było w ogóle fatalnie. Znaczy sankcje są, z tego co pamiętam, wprowadzone bezterminowo. W związku z tym rozumiem, że decyzja Grecji by raczej polegała na tym, żeby nie można było ich rozszerzyć, na przykład liczby nazwisk, bo tutaj przywódcy, którzy przygotowują, znaczy ministrowie spraw zagranicznych, którzy przygotowują Radę Europejską, muszą wypracować takie stanowisko, które zostanie przyjęte jednogłośnie. I tutaj będzie wielkie zadanie dla Donalda Tuska. Jakakolwiek ta decyzja będzie, ona musi być jednomyślna. No powiem tak, cały problem polega na tym, że każdy nowy premier na szczycie europejskim zawsze ma takie dodatkowe traktowanie. Pamiętamy, jak została potraktowana Ewa Kopacz na pierwszym szczycie swoim klimatycznym. Dużo polskich argumentów w tej dyskusji o pakiecie klimatycznym zostało uwzględnionych właśnie dlatego, że no, europejscy przywódcy nie chcieli, żeby nowy premier wracał jako przegrany, no bo to jest źródło nowych kłopotów, więc mam nadzieję, że Grecy nie użyją weta, ale mam nadzieję równocześnie, że przewodniczący Tusk doprowadzi do takiej sytuacji, żeby oni też nie poczuli się całkowicie przegrani. A tymczasem Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przekazała informację, że Rosjanie przywieźli na wschód Ukrainy mobilne krematoria. 7 z nich na ciężarówkach Kamaz ma spalać od 8 do 10 ciał dziennie. Brzmi to raczej makabrycznie, redaktor Domański. Tak. Dopiero jak człowiek czyta tego typu komunikaty, to uzmysławia sobie, co się kryje za pojęciem wojna, konflikt, zabici. No bo tu już jest ta najboleśniejsza strona. Jest ciało, jest ktoś, kto zginął. To już nie jest propaganda, to nie są sankcje. To jest fakt. Ja mam kłopot z oceną takiego komunikatu. Raz, że z natury do komunikatów służb podchodzę sceptycznie. Natomiast dowiedziałem się o tym niedawno i zadaję sobie pytanie, no zginęły setki, jak nie więcej też ludzi, którzy walczą po stronie separatystów, no i co dalej? Jest nieboszczyk, jest trup i były spekulacje, że ciała są wywożone. Nie wiem, najbrutalniej to bym powiedział, że to jest element jakiejś logistyki działania w warunkach no, makabrycznego konfliktu i zabity. No niestety, jakkolwiek by makabrycznie to nie brzmiało, to jednak no, ja mam wrażenie, że to jest pewna, przepraszam, że tak zabrzmi to brutalnie, ale racjonalizacja tego, co się działo wcześniej. Wiedzieliśmy, były bardzo poważne podejrzenia, że te całe konwoje humanitarne, które przyjeżdżały do Doniecka, nie były żadnymi konwojami humanitarnymi, tylko w jedną stronę wjeżdżały tam amunicja i żywność dla separatystów i puste trumny, a z powrotem wyjeżdżały te ciężarówki pełne ciał zabitych rosyjskich żołnierzy. Według danych ukraińskich w tej chwili w całym terytorium okupowanym przez rosyjskich terrorystów walczy 12 tysięcy regularnej armii rosyjskiej. No jeżeli nawet jedna, dwie osoby giną dziennie, to w skali czasu, no tam jest 7 miesięcy konflikt zbrojny, no robi się tego olbrzymia ilość, a przypomnijmy, no to jest też kwestia dowodów. Rosjanie cały czas twierdzą, że formalnie Rosjan żadnych tam nie ma, że to przecież wszystko można sobie kupić, te mundury, ten cały sprzęt na demobilu. Przypomnijmy, sami separatyści mówią, dostaliśmy 500 czołgów, wyrzutnie rakiet Grad, wyrzutnie uraganów, nawet drony mieli dostać i tak dalej, i tak dalej. No ale Rosjanie cały czas zaprzeczają, no i mówiąc brutalnie, likwidowanie ciał poległych żołnierzy jest elementem tego zacierania śladów. Ale znikający ludzie, żołnierze rosyjscy na Ukrainie, nawet jeśli konflikt miałby dłużej potrwać, umówmy się, to nie jest coś, czego w Rosji jednak nie da się później odnotować. Oni mają rodziny, ktoś będzie o nich pytał. No i są te przypadki dramatyczne rodzin rosyjskich żołnierzy, które poszukują swoich bliskich. Kilka dni temu był taki przejmujący list ukraińskiego żołnierza do rodziny poległych. Także to no, Rosja będzie musiała ten kłopot jakoś rozwiązać. Ostatnie zdanie, Jerzy Domański. To żal. Mnie jest najbardziej żal w tym wszystkim, co tam się dzieje na wschodzie, ludzi. Cywilów przede wszystkim, bo oni są już w ogóle niczemu nie winni. I żołnierzy, ponieważ nie są to ochotnicy w większości. No to jest rozkaz i się jedzie. Ja się teraz mniej dziwię. Wczoraj rozmawiałem z rektorem pewnej uczelni, który mówi, że mają wysyp studentów ukraińskich. Ci chłopcy uciekają też przed wojną. Tak naprawdę będziemy czekać, jak odniosą się do tych informacji przede wszystkim urzędnicy Kremla. Dziękuję. Komentowali dla Państwa Poranku Michał Szulżyński, Rzeczpospolita. Dziękuję. Oraz Jerzy Domański, Przegląd. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Z naszymi gośćmi rozmawiał Łukasz Walewski. Na naszej szachownicy walka toczy się jak najbardziej fair play. Kilka dni temu wznieśliśmy okrzyk na koń, przepuściliśmy szarżę, no i to była ostatnia szarża czarnego rumaka, bo goniec popołudnia, czyli goniec białych, strącił go wczoraj, no i to był początek końca gońca. A jaki ruch dziś wykonamy? No to właśnie przed chwilą zdradziłem, ale oficjalnie podamy go już za kilka minut. Za 12 minut godzina 9. Jack White, czyli Jasiek sam w domu. Prawda, że ładne? Proszę pana, tak, a co? No ten utwór właśnie, bo to... Piosenka znaczy? Tak, kompozycja słowno-muzyczna. Taka... Jacek Biały, tak? To tak, był... Jacek Biały śpiewał, proszę pana, o Kevinie samym w domu. Jakie to, proszę pana, są historie, bo ferie już się, proszę pana, toczą i dzieci czasami są same w domu i trzeba bacznym okiem patrzeć, czy tam nie nabroją. No, czy są same, temat, to nie ma co patrzeć. Nie, ja mam dużo dzieci, proszę pana. To okay. No dobrze. To dużo broju. Za 8,5 minuty godzina 9. Urywki. Urywki z rozrywki. Wojciech Zimiński już się ujawnił głosowo. Tak jest. Dzień będziemy dobry, pocieszać. Tu Biuro Wszelkiego Pocieszenia. Mówienie dzień dobry jest pięknym zwyczajem, ale pojawia się ciekawe pytanie związane z tym zwrotem i jego mutacjami. Jak cześć, hej, witam, co tam, ażeby cię diabli wzięli, etc. Chodzi o zastosowanie go na świeżym powietrzu lub w bardzo dużych pomieszczeniach. Idziemy i widzimy, jak z bliska, jak sprzeciwka zbliża się znajoma osoba. Z jakiej odległości zacząć mówić dzień dobry? Tego nie reguluje żaden podręcznik. Niedobrze, gdy pozdrowimy za wcześnie. Bo na przykład idziemy, zauważamy, dzień dobry, A obiekt witany w ogóle nie zauważył powitania i nie usłyszał. I teraz co? Cały czas się zbliżamy, ale nie wiemy, czy obiekt usłyszał, czy nie. I co robić? No panikujemy. Na wszelki wypadek mówimy jeszcze raz. I wtedy obiekt witany dziwi się, bo przecież już raz się witaliśmy. Albo uznajemy, że obiekt witany usłyszał i wtedy nie mówimy, a obiekt myśli sobie, że mamy defekt jakiś kulturalny. Zbliżanie się do witanego może być czasem naprawdę przerażającym, ale to nie jest koniec niebezpieczeństw związanych z witaniem się. Witany jest bardzo blisko, a my nie powiedzieliśmy mu dzień dobry jakiś czas temu i ten witany jest osobą płci przeciwnej i chcemy okazać czułość i całujemy się na powitanie i teraz dramat. Ile razy się całować? Witany już skończył, a my w najlepsze całujemy dalej. Zderzenie nosów, gimnastyka, tragedia, nie wiadomo co robić. Oczywiście można wziąć ślub, ale to się nie zawsze sprawdza. Mogło się tak już wcześniej zdarzyć i ślub już mamy, a więc drugi raz nie bardzo. Co robić? Całować co jakiś czas na wszelki wypadek w czasie późniejszej rozmowy. Że niby mamy taki zwyczaj i taką potrzebę. Że tak zawsze robimy. No na przykład, wiesz, byliśmy na ciekawym filmie i trzask, całujemy. Gra aktorska wspaniała, pogłębione portrety psychologiczne bohaterów i łup, całujemy. Dramat witania można przeżyć witając się z grupą witających. Kto komu rękę, krzyżują się, jedni wyciągają i nie zabierają, bo zbliża się inna ręka. No po prostu grupa Laokoona, tragedia grecka. Wniosek jest jeden, nie witać się, tylko żegnać. Do widzenia państwu. No nic mi nie pozostaje innego, jak też się pożegnać z państwem. Panie Wojciechu, to my się pożegnamy. Uśmiech, wie pan, czasami to tak robi, że ten, który niedokładnie usłyszał, czy nawet nie wie, czy wątpi, czy powiedzieliśmy to dzień dobry, czy tylko echo grało. Uśmiech wiele spraw rozwiązuje. Proszę pana, tak, ma pan absolutnie... Racja to się nazywa. A więc to pan ma, ale proszę pana, uśmiech niestety nie jest rzeczą powszechną. No, zwłaszcza kiedy szalikiem mamy opatuloną twarz w taki dzień jak dziś. Tak, albo zęby bolą na przykład i mamy też szalikiem opatuloną w taki dzień jak dziś. To co pan na to, że z uśmiechem dzisiaj niesfornego gońca strącimy z szachownicy w niebyt? Proszę pana, goniec, czyli koń... Nie. To goniec nie to goniec, to kurier. A nie, skoczek, przepraszam, skoczek no. Już... Właśnie, ja w sprawie tego konia, bo ja myślałem, że czy zieloni się nie odezwali obrońcy zwierząt w sprawie konia? Nie, zostali tylko biali i czarni, więc goniec traci dziś życie. Z pionem przesuwamy się na pole F4 i też się żegnamy z uśmiechem, no bo skoro pan już zaczął. Iwanka Kunewa, Joanna Mielewczyk, Piotr Łodej i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. I jeszcze na koniec zaśpiewa pan Damian przepiękną pieśń. Za 4,5 minuty dziewiąta. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand. The warrior, the sage, the little boy enraged. It takes a lot to know a woman. A lot to understand what's humming. The honeybee, the sting, the little girl with wings. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know. It takes a lot to know a man, a lot to know to understand. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład telewizor 3D LED 42 cale LG Smart TV za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost.